इनमें एक नहीं है उनके अंदर, जाने के पास शरीर भी है, इंद्रिय भी है, ज्ञान होने के बाद इंद्रिय समाप्त हो गए बात नहीं, शरीर भी नष्ट नहीं हुआ, जब तक उसका प्रारब्ध है तब तक रहेगा, वो भी देखेंगे, वो भी सुनेंगे, वो भी कार्य करेंगे। तो शरीर भी है, इंद्रिय भी है, चेष्टा भी हो रहे हैं, और देवता भी रहेगा, इंद्रिय है, देवता भी काम कर रहे हैं। तो चार होने पर भी एक नहीं है उनके अंदर, कर्तृत्वपन नहीं है, कर्तृत्व बुद्धि नहीं है। तो कर्तृत्व बुद्धि होती है, पहले भी मैंने कह दिया था, विज्ञानमय कोश में, विज्ञानमय कोश से वो पार हुए, आनंदमय कोश से भी पार हुए, भोक्तृत्व से पार होकर आनंद में प्रतिष्ठित है। इसलिए ज्ञानी के अंदर कर्म देख रहे, हम लोगों के दृष्टि से ज्ञानी भी कर्म कर रहे हैं, वास्तव में ज्ञानी तो नहीं कर्म कर रहे, कारण है कर्तृत्व बुद्धि नहीं। वैसे ही भगवान भी सारा कर्म कर रहे, किंतु करने पर भी कुछ नहीं कर रहे, कारण है वहां कर्तृत्व बुद्धि नहीं। तो मुख्य है कर्तृत्व बुद्धि, तो कर्तृत्व बुद्धि को लेकर ही सारा कर्म होता है, कर्म माना जाता है, और उसको लेकर पुण्य कर्म है, पाप कर्म है। कल ही बताया था, सात्विक कर्म हो, राजसिक कर्म हो, तामसिक कर्म हो, जितना भी जो कर्म हो रहे, कर्तृत्व भाव जब तक है, और कर्तृत्व भाव है उसमें गमनागमन भी मानना पड़ता है। वे मरने के बाद एक तत्व तो जाता है, निश्चय है, ये सबको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक शरीर चल रहे, फिर रहे, देख रहे, सत्संग सुन रहे, कौन सी चीज शरीर से निकल गई, सारी चेष्टा उसकी बंद हो गई। अतादे शरीर में अंदर एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर, 17 तत्वों से बना है, और उसमें ही विज्ञानमय कोश भी है, और उसमें ही अभिमान करने वाला जीव भी है, चिदाभास। तो ये सारा जाता है शरीर से, ये शरीर ढांचा यही पड़ा रहता है। तो इसलिए कर्म के अनुसार लोक लोकांतर में जाता है, कर्तृत्व भाव होने से, और जैसा कर्म है उसके पास वैसा ही शरीर में भिन्न भिन्न लोक में जाता है, आगे बताएंगे। तो इसलिए पुण्य और पाप जो कर्म कर रहे हैं, ये कर्तृत्व को लेकर, ये जो पुण्य और पाप है, हम शरीर से भी कर रहे, मन से भी कर रहे, वाणी से भी कर रहे, तीन से कर रहे। तो कर्तृत्व भाव होने के बाद वह तीन कर्म पुनः माने, योग सूत्र में भी बता दिया और गीता में भी भगवान ने स्पष्ट बताया, शुक्लः कृष्णः, जो शुक्ल कर्म है अर्थात पुण्य कर्म है, कृष्ण का मतलब है पाप कर्म, इतरेषां, और तीसरे एक मिश्रित कर्म है पुण्य और पाप, योगी नाम अशुक्ल कृष्णः, न उसके अंदर ना पुण्य है न पाप है, तीनों कर्मों से रही हो। तो संसार में तो तीन प्रकार का वो कर्म माना है फल भोगने वाले, एक शुक्ल कर्म अर्थात पुण्य कर्म, पुण्य कर्म को फल भोगने वाले, क कर्म तो सब एक ही है, इसको पुण्य कर्म आपने कैसा कहा दिया और इसको पाप कर्म कैसा कहा दिया? कारण क्यों? कर्म में तारतम्यता क्यों है? अर्थात ये पुण्य है ये पाप है, ये शास्त्र बता रहे हैं। जिस कर्म के द्वारा जीवात्मा को सुख मिलता है इस लोक और परलोक में, ये पुण्य कर्म माना जाता है। कर्म करने से पुण्य होता है, पुण्य के द्वारा सुख मिलता है। केवल कर्म से सुख नहीं मिलता है, कर्म के अंदर आपके अंदर एक पुण्य उत्पन्न होता है और पुण्य के फलस्वरूप से आप सुखी हो जाते हैं। तो इसलिए जो कर्म करने से जो कर्म आपका सुख का कारण बन जाता है उसको पुण्य कर्म कहा गया। ऐसा माने जैसा किसी को मार रहे चूहे को अथवा सांप को, उसे आनंद तो मिल रहे हैं। कुछ तो लोग होते हैं सांप मारने का भी आनंद, चूहे को मारने का आनंद। तो अभी वो जो मार रहे जो कर्म है उसके सुख का कारण बन गया, तो ये भी पुण्य होना चाहिए। किंतु उसको सुख नहीं मिल रहा है क्षण भर के लिए, ये मनोरंजन हो रहे हो, सुख नहीं मिल रहे उसे। भले ही वो कह रहे हैं जी सांप को मार रहे हैं मुझे आनंद आ रहा है, जो मनोरंजन है, किंतु उसे हिंसा हो रही है इसलिए वो पापी हो रहा है। जिस कर्म में हिंसा छुपी है, जिस कर्म में दोष छुपा है, जिस कर्म में हत्या छुपी है वो पाप कर्म माना जाता है। किंतु कुछ कुछ जग में शास्त्र ने छूट दिया है, तो इसलिए जो पुण्य कर्म है, पाप कर्म है और मिश्रित कर्म है, ये सारे कर्म करने लगता है ये जीवात्मा। फिर पुण्य कर्म कौन है? तो भगवान ने स्वयं बता दिया है गीता में, पुण्य कर्म करना चाहिए मनुष्य को। यज्ञ दान तपः कर्मा न त्याज्यम कार्यमेव, यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। अर्थात पवित्र करते हैं, पवित्र करने का मतलब है पुण्य कर्म है। देखिए पाप कर्म कभी पवित्र नहीं कर सकते आपको। शुद्ध जल है उसमें भी आप कपड़ा धोते हैं स्नान करते हैं तभी शरीर और वस्त्र शुद्ध होगा, और जल पाले से गंदा है उसमें भी आपने कपड़ा धो लिया, शुद्ध होना दूर बात है, कपड़ा और भी गंदा होगा, जो था उससे भी ज्यादा बिगड़ गया। इसलिए जो पुण्य कर्म है वही पवित्र करते हैं। जब तक हमारा अंतकरण पवित्र ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं कर रहे। आत्मा तो पवित्र है ही है, ये पवित्र कर रहे हमारे मन को। मन यदि पवित्र ना हो, पवित्राणाम पवित्रम व्यो, विष्णु शास्त्र आपने बताया भगवान तो पवित्रों में भी पवित्र है और मंगल में भी वो मंगल है। उस पवित्र परमात्मा को पवित्र मन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते, इसलिए पवित्र करने वाले पुण्य कर्म है। कौन? यज्ञ है, दान है, तप है। तो यज्ञ दान तप के द्वारा हमारा अंतकरण शुद्ध होता है, उसमें पुण्य बढ़ जाता है। बिना पुण्य के परमात्मा की ओर नहीं जा सकते हैं। भगवान वाच्यकार ने विवेक चूड़ामणि में पहले ही कहा गया है, अनेक जन्म में किया हुआ पुण्य का फल स्वरूप ही है ये अध्यात्म के चिंतन हो रहे हैं। जिसके पास पुण्य ना हो परमात्मा का चिंतन कभी भी नहीं कर सकते। विधि करने पर भी उसके सामने अच्छा नहीं लगता है, जबरदस्त बिठा के भी नहीं करवा दिया, एक पहाड़ सिर में रखा जैसा मालूम होता है। किंतु सिर में पड़ा हुआ जो पहाड़ को हटाने वाला ये है, किंतु वो मान रहे मेरे सिर में पहाड़ बैठा है, क्योंकि पहले से बैठा है वो, इसलिए विचार करने नहीं देता। इसलिए पुण्य कर्म के द्वारा ही ये संभव है। तो इसलिए यज्ञ है, दान है, तप है, तीन आवश्यक है, इसको नहीं त्यागना चाहिए। तो यज्ञ का मतलब है कौन सा यज्ञ पुण्य उत्पन्न करता है। भगवान ने तो बता तो दे दिया, पवित्र करता है करके, कौन सा यज्ञ। यज्ञ भी एक प्रकार का नहीं, तीन प्रकार से, सात्विक, राजसिक, तामसिक भेद किया है 17वें अध्याय। जो भी हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, तीन तो रहेगा ही। यज्ञ भी क्या है, एक प्रकार का कर्म ही विशेष है, स्मार्त कर्म है। तो इसलिए यहाँ कौन सा यज्ञ, सात्विक यज्ञ है, राजसिक यज्ञ है, अथवा तामसिक यज्ञ, तो इसको भी जानना आवश्यक है। सात्विक यज्ञ किसको कहते हैं, राजसिक किसको कहते हैं, तामसिक, तभी हम सोच सकते हैं पुण्य कर रहे पाप कर रहे। तो भगवान ने वहां स्पष्ट बताया 17वें अध्याय में, अबलाकांक्षी यज्ञो विधिदृष्टो युज्यते यष्टव्या मे मिति मन समाधाया सात्विक। ये सात्विक यज्ञ माना, अबलाकांक्षी फल के इच्छे के बिना। तो फल के इच्छे के बिना यज्ञ कौन सा हो गया, कौन सा कर्म होगा। देखिए यज्ञ एक प्रकार का कर्म है, देवतम उद्देश्य द्रव्य त्याग, ये कर्म है। अपने जो इष्ट देवता को चिंतन किया और द्रव्य त्याग दिया है स्वाहा करके, कर्म है। तो इसलिए हम बता रहे अबलाकांक्षी, तो इसलिए कर्म भी एक प्रकार का नहीं, वो पांच प्रकार का कर्म में आपको जाना पड़ेगा। एक नित्य कर्म होता है, नित्य मतलब प्रतिदिन विधान किया है, गृहस्थी के लिए अलग नित्य कर्म है, ब्रह्मचारी के लिए अलग नित्य कर्म का विधान किया है, वानप्रस्थ के लिए अलग है, सन्यासी के लिए भी नित्य कर्म है, ऐसा नहीं। हाँ कोई परमहंस परिव्राजक के लिए हो गया, उनके लिए अलग बात है, तब तक उसके लिए भी नित्य कर्म है। तो गृहस्थी के लिए कुछ यज्ञ आदि का विधान किया है, सुबह सायं का नित्य कर्म है, ये दान में नित्य कर्म है, संध्या वंदन है प्रातः और सायं का, ये गृहस्थी और ब्रह्मचारी के लिए विधान किया है। और सन्यासी के लिए वेदांत श्रवण और ओंकार का जप है, उनका नित्य कर्म है, इसलिए उनके लिए भी विधान किया है नित्य कर्म। नित्य कर्म तो अवश्य करना है, नित्य कर्म यदि नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय लगता है, करने से आपको कोई फल नहीं मिलेगा, नहीं करने से पाप लगता है। नित्य कर्म तो अवश्यम भावी है। और दूसरा एक है काम्य कर्म है, काम्य कर्म ही बंधन का कारण माना है, फलमुद्देशम क्रियमाण कर्म, फल को लक्ष्य रख के हम जो भी काम करते हैं वो काम्य कर्म माना है। तो फल के इच्छे के द्वारा कर्म नहीं करना चाहिए, ये बंधन का कारण माना जाता है। तीसरा है नैमित्तिक कर्म माना है, नैमित्तिक मतलब किसी विशेष तिथि अथवा किसी विशेष विषय को लेके कर्म किया जाता है, ये नैमित्तिक कर्म है। और एक प्रायश्चित कर्म माना है। कितना पाप हो रहे पता नहीं हम लोगों से, शरीर से पाप हो रहे चलते फिरते, वाणी से पाप हो रहे बोलते समय कभी वाणी फिसल गई वो भी पाप है। कोई बड़े व्यक्ति है, अच्छे पूजनीय है, सम्मानीय व्यक्ति है, बोलते बोलते हंसी मजाक में कोई वाणी निकल गई, ये भी पाप माना है। चलते फिरते कीड़े मकोड़े मर रहे ये भी पाप है। तो इसलिए जो इनके लिए प्रायश्चित कर्म विधान किया है शास्त्र ने, और एक है निषिद्ध कर्म माना है पांचवा। निषिद्ध का मतलब शास्त्र ने निषेध किया, इस प्रकार कर्म नहीं करना। ब्राह्मणों न हंतव्य, ब्राह्मण के हम नहीं करना चाहिए, भ्रूणहत्या नहीं करना चाहिए, गोहत्या नहीं करना चाहिए, ये निषिद्ध कर्म है। तो ये पांच कर्म है, उसमें नित्य प्रायश्चित और निषिद्ध कर्म तो अवश्यानुसरणीय है। जब तक आप ज्ञान कोटि में प्रवेश नहीं है, तीन कर्म आपको आवश्यकता है, नित्य कर्म भी आवश्यकता है और प्रायश्चित भी और निषिद्ध कर्म भी। तो इसलिए यहां बता रहे सात्विक जो यज्ञ है वो अपलाकांक्षी फल के इच्छा के बिना। देखिए संसार में जो भी कर्म करते हैं बिना फल के इच्छा से कोई कर्म नहीं करते, बहुत कम है। कुछ ना कुछ फल मिले इस दृष्टि से, जो संसार में जो पांच भूत से हम उपकृत है उसको प्रणाम तक हम नहीं करते, उनका स्मरण तक नहीं करते हैं, और जिसको हमने देखा नहीं उसको मानते प्रणाम करो, ऐसे भी एक संप्रदाय है। हम धरती माता को प्रणाम नहीं करेंगे, जन्म दिया हुआ माता को प्रणाम नहीं करेंगे, जिसको माता का दूध भी दे उसको हम प्रणाम नहीं करेंगे, जो देख रहा है नहीं ऊपर बैठा है सातवें आसमान में उसको प्रणाम करो, ऐसा भी एक संप्रदाय। हमारे शास्त्र में ऐसा नहीं, इसलिए भगवान कृष्ण ने देखी वह सब गोवर्धन पूजा करते थे। गोवर्धन से पहले जितने भी जाके इंद्र की पूजा करते थे सारे जितने भी गोकुलवासी, अर्थात इंद्र वर्ष दे रहे इसलिए इंद्र की पूजा करने लगे। तो भगवान कृष्ण का जन्म होने के बाद बड़े हो गए थे कृष्ण, सारे तैयार कर रहे इंद्र की पूजा। भगवान कृष्ण ने पूजा ये क्या कर रहे हैं, यानी हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र भगवान है वर्षा करते हैं, उसके द्वारा हमारा गोवर्धन हरा भरा बनता है, इसलिए गाया है। भगवान ने कहा कौन है इंद्र भगवान, क्या आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा। अरे गायों को चारा देता है गोवर्धन भगवान, उसमें चारा है, गाय उसमें चरती है, वो संरक्षण दे रहे हैं, इसलिए उसकी पूजा करो। इंद्र को आप देखा नहीं उस इंद्र को पूजा कर रहे हैं। पहले सभी लोगों ने विरोध किया, इंद्र हमारे ऊपर रुष्ट हो जाएगा, वर्षों वर्षों से हम पूजा करते आ रहे हैं। भगवान ने कहा रुष्ट हो तो होने दो, उसमें क्या बड़ी बात है। तो मुख्य जो सामने देख रहे उसको छोड़ करके अदृष्ट को हम क्यों माने। अंततः सभी लोग एक सम्मत हो गए, जितने भी इंद्र की पूजा करते थे सब सामान लेके गोवर्धन भगवान के पास गए और उनकी पूजा करने लग गए, और जमुना जी की पूजा की, क्योंकि जमुना जी जल दे रहे गायों को, गोवर्धन चारा दे रहे उनकी पूजा की। उतने में वास्तव में इंद्र भगवान रुष्ट हो गए, वरुण को आदेश दिया वृष्टि करो, मुसलाधार साला को उसको गोकुल को बहा दे दो। इतनी बारिश हो गई मुसलाधार बारिश होने, सारे घबरा गए ये भगवान के चक्कर में आ गए सब हम भाग जाएंगे। भगवान ने क्या किया पता नहीं, इंद्र दुष्ट लूट गए। भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो, गोवर्धन पर्वत को ही उठा लिया अपने एक अंगुली के द्वारा, सारे गोपालों को गायों को रक्षा कर दिया। इंद्र ने वर्षे के अंत तक इंद्र हर गए मालूम पड़े भगवान। कहने का तात्पर्य जो प्रत्यक्ष है उसको छोड़ करके अन्य को हम कर रहे हैं अंगुली में। भगवान सूर्य है प्रत्यक्ष देवता है, वायु है प्रत्यक्ष देवता है, धरती माता है प्रत्यक्ष देवता है। इसलिए हमारे शास्त्र में विधान किया है सुबह उठते हुए धरती माता को प्रणाम किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है फल के इच्छे के बिना यज्ञ किया जाता है, तो अधिक से अधिक फल चाहते हैं तो मुझे अमुक फल मिलेगा, ये फल मिले वो फल मिले तभी हम कर्म करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कर्तव्य मान के अपना भी एक कर्तव्य होता है, जिसने सारा जगत बना दिया है सब कुछ दिया है उसके प्रति हमारा भी एक कर्तव्य होता है। सामान्य को एक मकान देता है रहने के लिए एक साल के लिए, उसके प्रति हमारा कर्तव्य होता है। ये जीवन भर रहने के लिए धरती दिया है, पांच भूतों दिया है, उसके प्रति हम कभी कृतज्ञता होते नहीं, होना चाहिए। तभी बोल रहे हैं अबलाकांक्षी फल के इच्छा के बिना ऐसा जो यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अर्पण बोलते से गुरु को अर्पण करते हुए, इसलिए बोले अपलाकांक्षी यज्ञो विधि दृष्टो यज्ञ। शास्त्र विधि के अनुसार होना चाहिए, अपना मर्जी से नहीं, जो आहुति जिस देवता को देना चाहिए उल्टा दे दिया, ऐसा नहीं। एक बार हम कहाँ गए थे, वह यज्ञ कर रहे थे बस अपने ही मंत्रों के द्वारा, कुछ का कुछ बोल के यज्ञ कर रहे, ऐसा यज्ञ नहीं माना जाता है। यज्ञ तो शास्त्र सम्मत है, कर्म और उपासना है, आपके मर्जी से नहीं चलेगा। हाँ तत्व ज्ञान है, आत्मज्ञान है, शास्त्र युक्ति और अनुभव तीन चलेगा। कर्म के विषय में मेरा अनुभव ऐसा है नहीं चलेगा, वहाँ तर्क लगाने पर भी नहीं हो सकता है। इस अंगुली से जब नहीं करना, नहीं करना, क्यों नहीं करना, ज्यादा से बोल तो शत्रु नाशक बनाएंगे। वहां विधि है प्रदान है, अदृष्ट पदार्थ है जिसको हमने देखा नहीं है, शास्त्र बता रहे वही प्रमाण है। वैसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं, वहां नहीं चलेगा, शास्त्र ने बताया बताया, इसलिए बोल रहे हाँ विधि दृष्टो या इज्जते, विधि के अनुसार ही कर्म करना चाहिए, अन्यथा उसका फल उल्टा हो सकता है। और यष्टव्य में विधि, अर्थात मेरा जन्म हुआ है भगवान ने दिया है सारा, मैं ऋणी हूं, इस भाव से यज्ञ करना चाहिए। सारे देवता हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहे, देखिए सूर्य भगवान है केवल प्रकाश दे रहे नहीं, चक्षु को सहायता कर रहे देखने के लिए, वायु देवता देखे इतना हवा देकर हमारा श्वास छोड़ने के लिए दे रहे, आकाश अवकाश दे रहे, सारे देवता अनुग्रह कर रहे, इसलिए हमारे कर्तव्य मान करें, चाहे तो ग्रहण करे ना करे। तो देवता खाते भी नहीं, दृष्ट्वा तृप्यन्ति, देख कर, तो इसलिए वहां बोल रहे यष्टव्यामेवेति मनः, यज्ञ करना है मेरा कर्तव्य है इस भाव से, और मनः समधाय, और बिल्कुल मन को शांत करके, सारे जो खरापति है मन का ही, मन ही चंगा है, बस गंगा जी अपने खसोटी में मन का ही खेल है। इसलिए यहाँ कहा दिया है कि मन शुद्ध है आपको तीर्थ न किम प्रयोग, कोई तीर्थ की आवश्यकता नहीं। अर्थात जिसने आत्मतीर्थ में स्नान किया उसके बाद कोई तीर्थ आवश्यकता, सबसे मुख्य है मन ही प्रधान मान। इसलिए हम बता रहे मन समाधाय, क्योंकि सारे कार्य में ये आवश्यकता है। अभी हम सत्संग सुन रहे हैं, यहां भी मन की एकाग्रता आवश्यक है, अन्यथा शब्द सुनने पर भी वो अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते। अथवा कोई कार्य कर रहे वहां भी मन की एकाग्रता आवश्यकता है, लक्ष्य भेद अन कर रहे वहां भी मन की एकाग्रता आवश्यकता है, कोई खेल खेल रहे वहां भी मन की एकाग्रता आवश्यकता है, उसके बिना नहीं चलेगा। इसलिए हम बोल रहे मन समाधाय, ऐसा जो कर्म करता है यज्ञ वो सात्विक माना है, और राजसिक यज्ञ को उसको माना है। यज्ञ तो खूब बड़ा बड़ा करता है वो, और दम्बाचरण के दिखावट के लिए, और पोस्टर छपाता है, लंबे लंबे पोस्टर लगाते हैं, ऐसा यज्ञ हो रहे वैसा यज्ञ हो रहे, दिखाने के लिए जो यज्ञ करता है, और फल की इच्छा से और धन की इच्छा से दोनों यज्ञ करने से मुझे अमुक फल मिले, और ये यज्ञ करने से बहुत धन भी आ जावे, तो इस इच्छा से जो यज्ञ करता है, और केवल मनोरंजन लोक को दिखाने के लिए जो यज्ञ करता है वो राजसिक यज्ञ। अगले के राजसिक यज्ञ के द्वारा क्या पुण्य होगा? वो तो भी नहीं के बराबर। ऊपर भगवान ने बता दिया था यज्ञ दाना तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। कौन सा यज्ञ? राजसिक यज्ञ से पुण्य होगा नहीं होगा विचार कीजिए। ये पुण्य हो रहे केवल सात्विक यज्ञ से, और तामसिक यज्ञ भी बता दिया है वहां। तामसिक यज्ञ को वहां बता दिया सात्विक यज्ञ का बिल्कुल उल्टा। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञ तामसम परिचक्षते। तामसिक यज्ञ केवल यज्ञ नहीं, सारा कर्म भी। देखिए जगत में जो भी कर्म हो रहे सारा यज्ञ है, ऐसा नहीं। बृहदारण्यकोपनिषद में कह दिया पांतम इदम सर्वम, ये सारा जगत है, पांत है, पांचों से बना है, पांत कर्म है, यज्ञात्मक है। केवल दृष्टि होनी चाहिए हमारी, किंतु दृष्टि नहीं होती है, इसलिए हम लोग उसको अलग मानते। तो इसलिए वहां बता रहे हैं विधिहीनम, वहां कोई विधि नाम का चीज है नहीं। शास्त्र में जो बता दिया शास्त्र का मर्यादा कोई है नहीं। यज्ञ हो रहे बड़ा, गाजा बाजा बजा रहे, नृत्य हो रहे, बस इधर पंडित जी डाल रहे, कुछ क्या पता। और विधिहीनम असृष्टम, और वहां अन्न भी नहीं है। नियम है जहां यज्ञ होता है वह अन्नदान का प्रधानता माना है, और वहां अन्नदान तो है ही नहीं है। बाकी कुछ दान हो रहे, पार्टी हो रहे, पी रहे मछली, तो अन्न आदि दान नहीं। मंत्रहीनम, मंत्र से नहीं बोल रहे, सही डाल रहे जो आ गया। देखिए भगवान को आप दे रहे, मंत्र से ही देना पड़ेगा। श्राद्ध करते हैं आप मंत्र के द्वारा है, यज्ञ करते हैं मंत्र के द्वारा, अन्य किसी भाषा से नहीं। आजकल अंग्रेजी भाषा प्रदान हो गया, भगवान को भी अंग्रेजी से आहुति दीजिए, तो भगवान सोचेंगे क्या कर रहे, कौन से भाषा से दे रहे, तो आपकी आहुति नहीं देंगे। पितृव्या स्वधा करके फादर स्वधा बना दे। तो इसलिए देवताओं को दिया जाता है उनकी ही भाषा से, इसलिए संस्कृत का भाषा है दैवी भाषा कहा, गीर्वाणी कहा गया। तो इसलिए वहां बता दिया हम श्रद्धा बिल्कुल है नहीं जिसके, श्रद्धा के बिना कोई काम नहीं चलेगा। श्रद्धा पूर्वक मंत्र से युक्त ही दिया जाता है, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट बता दिया, श्रद्धावान लभते ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करना हो तभी भी श्रद्धा चाहिए, और आप कर्म कर रहे हैं तभी भी श्रद्धा होना चाहिए। ये श्रद्धा कौन सी श्रद्धा है वो अलग बात है, सात्विक श्रद्धा है, राजसिक श्रद्धा है, तामसिक है, अन्य की बात है। श्रद्धामयो वयम पुरुषः, भगवान बता रहे हैं ये पुरुष ही श्रद्धामय है। कौन व्यक्ति नहीं जिनके पास श्रद्धा नहीं, सभी के पास श्रद्धा है, पर श्रद्धा अलग अलग है। किसी की श्रद्धा है राजनीति में, किसी की श्रद्धा है फिल्म एक्टर के ऊपर, किसी की श्रद्धा है भगवान और संतों के प्रति, तीनों के प्रति भी श्रद्धा है। अभी देखिए राजनीति के प्रति जो श्रद्धा है, क्या उस श्रद्धा से क्या परमात्मा को प्राप्त होगा, परमात्मा को क्या प्राप्त करेगा? और जो फिल्म एक्टर का फोटो रखते घर में इतने बड़े बड़े, भगवान का और महात्माओं का ऋषियों का फोटो नहीं मिलेगा। आजकल कुत्ते का भी फोटो रखने लगते, श्रद्धा है कुत्ते के प्रति इतना, गाड़ी से घुमाते श्रद्धा है, क्या इस श्रद्धा से परमात्मा प्राप्ति होंगी? नहीं। भगवान ने श्रद्धावान लभते ज्ञानम, सत्वा संज्ञायते ज्ञानम, तो सात्विक श्रद्धा होना चाहिए। सात्विक जो श्रद्धा है वही श्रद्धा के द्वारा फल मिलेगा। एक अंधी श्रद्धा होते वो भी नहीं होना चाहिए। अंधा परंपरा कहा दिया उतने वैसा ऐसा नहीं, वो भी शास्त्र सम्मत और महापुरुष ने जो बताया उसमें श्रद्धा हो। अन्य परंपरा में भी नहीं है उसको भी श्रद्धा नहीं माना जाता। इसलिए श्रद्धा विरहितम यज्ञम, श्रद्धा से रहित जो यज्ञ है वो तामस माना जाता है। और ये तीन प्रकार का यज्ञ बता दिया, सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। उनमें कौन सा है यज्ञ, दाना तपस्या पावना में मनीषिणा, विचार कर दीजिए। सात्विक ही राजसिक और तामसिक संभव नहीं। उसी प्रकार जो दान है वो भी पुण्य कर्म है, उसे भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि दान के द्वारा अंतकरण शुद्ध होता है। कौन सा दान है वहां भी विचार करना पड़ेगा, किस अधिकारी को दे रहे, किस समय में दे रहे, किस देश में दे रहे, आवश्यकता है दिया ये मतलब नहीं। इसलिए भगवान ने वहां भी दान का भी तीन भाग विभक्त किया है। सात्विक दान है, राजसिक है और तामसिक। दातव्याम दानम दीयदेन उपकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकार्थम। वहां स्पष्ट बता दिया मेरा कर्तव्य है। शास्त्र और महापुरुष और गुरुजनों ने कहा दिया देना है इस दृष्टि से, और दीयते अनुपकारिणी, ये दान देने से कालांतर में जाके मेरा उपकार करेंगे ये भाव में। आजकल आश्रम में कमरा तो बना देते, बड़ा बड़ा बोर्ड भी लगाते, इनके निमित्त से बना दिया, आने के बाद कहते जो मैंने बनाया हुआ कमरा है खोल दीजिए, इसको दान नहीं माना जाता है। यह अनुपकार नहीं बता रहे हो, दिया आप उसके बाद आपके कोई उसमें अधिकार नहीं। दान का मतलब क्या है, स्वसत्ता निवर्तकत्व सति परसत्ता उत्पादक। अभी तक ये वस्तु का अधिकार मेरा था, इस वस्तु के ऊपर मेरा सत्ता था, मेरा स्वामित्व बनता, इससे आगे आपका अधिकार नहीं, मेरा कुछ नहीं, तभी दान माना जाता है। तो इसलिए हम बता रहे अनुपकारिणी च और देश काले च पात्रे च, देश का भी विशेष पड़ता है, काल भी देखा जाता है, संक्रांति है, अमावस्या आदि, और पात्र को भी बता दिया जो श्रेष्ठ विद्वान है, षडंग भेद अभिद जो पारंगत है उसको माना है, ऐसा जो दान है सात्विक माना है, उसका फल अनंत माना है। और एक राजसिक दान भी होता है, वहाँ बताया क्लेश पूर्वक देता तो है अत्यंत दुखी होकर, इतना दुखी होता है बहुत दुखी, अरे मैंने इतना मेहनत से कमाया है ये भी देना पड़ेगा, ये दुख पूर्वक रहता है। और देने के बाद ये भी सोचता है समय आने पर मेरा उपकार करे, इस प्रकार विचार करके देता है। और फल के दृष्टि से दान देने से मुझे पुण्य उत्पन्न हो जावे, हमारे घर में आया हुआ आपत्ति निवृत्त हो जावे, इस पुण्य दृष्टि से भी देता है। ये जो दान है राजसिक माना है। तीसरा एक माना है तामसिक दान माना है, न कोई वहां देश है कोई विचार नहीं, कहां भी देना है बस मशान अथवा जहां शराब की दुकान वहां भी दे, काल का कोई मतलब नहीं है, देश काल है और दे रहे बिना सत्कार पूर्वक के, उपेक्षा करके निंदा करके गाली दे के दे रहे, और वो भी कुपात्र को दे रहे, सुपात्र को नहीं दे रहे। तो कुपात्र को कोई शराब पी रहे उसको दे दिया था, कोई नशा कर रहे उसको दे दिया था, आपने दिया हुआ दान से वो पुण्य कर रहे अथवा पाप कर रहे। तो इसलिए यहाँ भगवान ने जो बता दिया यज्ञ दान तपश्चैव, ये सात्विक यज्ञ है, सात्विक दान है और सात्विक तप है। ऐसा जो यज्ञ दान तप है ये करना चाहिए, उसी कर्म से अंतकरण शुद्ध होता है। तो ये तप भी तीन प्रकार का माना है, ऐसा नहीं वहां भी सात्विक है राजसिक है तामसिक है। तो सात्विक तप वहां माना है, गीता ने स्पष्ट बता दिया, उससे अतिरिक्त शारीरिक तप भी है। लेकिन शरीर के द्वारा हम तप करते हैं तभी भी पुण्य हो जाता है, शरीर दिया है पाप करने के लिए नहीं, शरीर दिया है पुण्य करने के लिए, शरीर दिया है आयु गवाने के लिए नहीं, आयु के सदुपयोग करने के लिए। तो शरीर दिया है धन कमाने के लिए नहीं, शरीर दिया है दैवी संपत्ति को कमाने, अन्यथा ही शरीर धोखा देने वाला है। तो इसलिए जो शारीरिक तप भी माना है, गीता में भगवान ने स्पष्ट बता दिया शारीरिक तप कौन है, दैव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्या महिंसा शारीरम तप उच्च। शारीरिक तप के द्वारा पुण्य कमा सकते, देवता है, देवता मतलब अपना इष्ट है, और द्विज है ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण को भी श्रेष्ठ माना है, ये देवता है ब्राह्मण है और गुरुजन है, और प्राज्ञा बल तो गुरु के समान विद्वान है चरित्रवान है, इनकी पूजा करना, जैसा हमारा सामर्थ्य है वैसा, इससे भी क्या होता है पुण्य कर्म उत्पन्न हो। शौचम आर्जवम शरीर की पवित्रता रखना, और सरलता बिल्कुल एकदम सरल, जितना आपके अंदर छल कपट है उतना ही आप भगवान से दूर हो सकते हैं, जितनी सरलता है उतने ही भगवान के निकट जा सकते हैं। इसलिए आर्जव भी ये शारीरिक तपमान है। ब्रह्मचर्या है, सारे इंद्रियों को जितने आवश्यकता है उससे अधिक प्रवृत्ति होने नहीं देगा। अहिंसा किसी को बिना कारण से हिंसा ना देना, दुख नहीं देना, और ये सारे ही शारीरिक तप माना है। इस तप के द्वारा भी हम पुण्य को संचय कर सकते, और वाणी के द्वारा भी हम तप कर रहे हैं, वाणी का भी तप माना है। अनुद्वेगाकरम वाणी, अर्थात हम जो बोलते भगवान ने वाणी दिया है, आपके वाणी के द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे। किसी किसी के वाणी ऐसा होते भयंकर, सुनते हुए अंदर एकदम ये हो जाता है, इसलिए ऐसा वाणी बोल दीजिए दूसरे को दुख ना हो, उसके अंदर आवेश ना हो, उसके अंदर क्रोध ना हो, इसलिए अनुद्वेग करा। और सत्य बोलना चाहिए, किंतु सत्य उसी को कहते हम जैसा ठीक ठीक से सुना है, ठीक से देखा है, वैसा ही बोलना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति होते आधे सुनते हैं, अपना जोड़ करके बोलते हैं, ये अनुचित है। वो सोच रहे मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ करके, किंतु उनसे वो पाप हो रहे हैं, क्योंकि वाणी है सरस्वती का स्वरूप, तो वाणी को आप धोखा दे रहे हैं। यदि आप ठीक नहीं जानते हैं, चुप रहिए। जब तक आप ठीक ठीक निर्णय नहीं किया है, तब तक दूसरे को नहीं बोलना है। कभी कभी सुनते हैं मैंने ऐसा सुना होगा, तो है तो उल्टा ही, ऐसा नहीं। इसलिए हम बता रहे हैं अनुद्वेग करवाने और सत्य होना चाहिए। देखिए सत्य भी ये नहीं, प्रियम हितम चा, प्रिय और हित होना चाहिए। यदि केवल आप सत्य तो बोल दिया, ये सत्य ही नहीं अनर्थक यदि हो गया, उसको सत्य नहीं माना है। वो प्रिय होना चाहिए और हित भी होना चाहिए, इसलिए कहा गया है शास्त्र में, देवी भागवत में स्पष्ट बता दिया, सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा। वो सत्य नहीं है आपके, जहाँ हिंसा हो रहे उसको सत्य नहीं माना जाता है। सत्य उसी को ही माना जाता है वहां हिंसा ना हो, इसलिए बोल रहे सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, दयान्वितां चान्ततमेव सत्य। जैसा आपने भी सत्य बोल दिया, दूसरे के लिए हिंसा हो रही वो सत्य नहीं माना जाता है। जैसा देख मान लीजिए कोई कसाई है गाय के पीछे पड़ा, तो गाय किसी कारण से उससे छुटकार पाकर भाग गई, और वो गाय को ढूंढ रहे कसाई, आपने देख लिया, आपसे पूछ रहे गाय यहां से गई, आपने नियम धारण किया है सत्य बोलना। यदि आपने सत्य बोल दिया, वो गाय को अथवा वो जीव को पकड़ेंगे, मार देंगे, आपका सत्य ने उसको हिंसा करवा दिया, मार दिया, उसका पाप आपको मिलता। इसलिए पहले भी एक बार मैंने बताया था, एक महात्मा थे, बहुत बड़े तपस्वी, विरक्त है, मशान में रहते थे, भिक्षा मांग करके खाते थे और निरंतर ध्यान करते थे। पहले भी एक बार बताया था, उनका नियम था किसी बोलना भी नहीं, कुछ करना। तो उनकी इतनी प्रसिद्ध हो गई, यही संसार में है प्रसिद्धि ही प्रतिबंधक करती, तो तपस्वी उनको तपस्या में विघ्न डालते हैं, यही उसका परीक्षा। सभी लोग उनके पास आने लग गए, धीरे धीरे ये बात राजा को भी मालूम पड़ा, यहाँ बहुत बड़ा एक तपस्वी महात्मा रहते करके। राजा के मन में भी जिज्ञासा हो गई, कौन है वो महात्मा, इतना बड़ा विरक्त है, मुझे भी दर्शन करना है। राजा और रानी सब उनके पास जाने लग गए, राजा भी उनसे प्रभावित हो गए, प्रतिदिन जाने लग गए, राजा सेवा भी करते रहे। धीरे धीरे महात्मा के पास इतने निकट हो गए वो, और राजा ने उसको गुरु मान लिया अपना। तो उसके बाद कुछ दिन राजा ने कहा, महाराज आप तो मेरे गुरु हैं, तो इतना राजा का यदि एक गुरु है, इतने बड़े स्मशान में रहना ठीक नहीं, इसलिए हमारे वहाँ चलिए, आपके लिए बहुत बड़ा एक बंगला बना के देंगे। महात्मा ने कहा नहीं नहीं महात्मा कोई बंगले में रहते नहीं है, वो तो जंगल के जोगी है, मैं आपके वहाँ नहीं आ सकता। राजा ने बहुत समझाया, गुरुदेव आप इतने बड़े तपस्वी हैं, आपके लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे तो जंगल में रहो अथवा नगर में रहो, आपके लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जो भोगी है विषयी है उनके अंदर प्रभाव हो सकता है, आप तो विषय से ऊपर उठे हैं, आपके लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए मेरी विनंती है प्रार्थना है आपको चलना ही पड़ेगा। देखिए अत्यंत परिचय होने के बाद यही होता है। बाद में महात्मा के मन में भी आया, राजा बार बार आग्रह कर रहे, बार बार विनंती कर रहे, प्रार्थना कर रहे, अंततः स्वीकृति दे या ठीक है करके। तो राजा ने वही बहुत सुंदर अपने वहाँ एक महल बना दिया, कोठी बना दिया अपने गुरु के लिए, और सेवा में भी उनको लगा दिया बहुत लोगों को। किंतु महात्मा का नियम ऐसा ही था, नित्य पूजा पाठ करना सब कुछ करना। राजा का एक लड़का भी था, उनका विवाह हुआ था। एक दिन वो राजकुमार आके जल्दी सो गया था। थोड़े ही समय में उनकी पत्नी आ गई, अचानक उनके मन में विचार आ गया, ऊपर जो तलवार लटक रहे, तलवार को लेकर उनको देखने की इच्छा हो गई। खटिया के ऊपर चढ़ गई और तलवार निकाल दिया, ये तलवार थी राजकुमार की, इतनी नुकीली तलवार थी, चमचमाती हुई, निकलते हुए उनके हाथ से तलवार गिर गई और राजकुमार का जो सिर कट गया। चिल्लाने लग गए जोर जोर, हाय मर गया रे मर गया रे मर गया रे। चारों तरफ से लोग एकत्रित हो गए, राजा भी वहां पहुंच गए, रानी भी, मंत्री, सारे लोग, क्योंकि राजकुमार की मृत्यु है, कैसा हो गई, कारण क्या है। अभी बोले कैसा, मेरे हाथ से तलवार गई मर गए, कैसा बता सकते। उन्होंने पूछा राज ने, बेटे कैसा है, किसने हत्या किया तेरा पति को। उसने कहा एक महात्मा आ गए थे, हाँ कमरे से भागते हुए मैंने देखा, हत्या किया नहीं, महात्मा भागते हुए मैंने देखा। राजा के मन में आ गए, यहाँ कोई महात्मा है नहीं, मेरा महल में मेरे गुरु से अतिरिक्त कोई महात्मा है नहीं, उनकी कुटिया भी यहाँ बगल में ही थी राजकुमार के पास। राजे के मन में निश्चय हो गया, महात्मा ने हत्या किया करके, क्योंकि राजकुमारी बता रही है और रो रही बार बार, और दूसरा कोई हत्या करने वाले है। महात्मा को बुलाकर पूछा, गुरुदेव आपने हत्या किया, क्यों हत्या किया है। महात्मा ने कहा, राजन मैं क्यों हत्या करूं, मैं सबको अभय देने वाला है, क्यों हत्या करो, एक चींटी की भी हत्या नहीं करता है, तेरा लड़के की हत्या नहीं क्यों करो, क्या मेरा शत्रु है वो। किंतु माने कैसा राजा, पुत्र मरा है और बहू बता रहे कोई महात्मा भाग गए। राजा ने निश्चय किया इस महात्मा को मृत्यु दंड देना, किंतु गुरु होने के कारण मृत्यु दंड देना उचित नहीं है, दोनों हाथ कटवा दिया गुरु के और वहां से उनको तड़ी पार कर दिया। इस राज्य में एक क्षण के लिए आप नहीं रह सकते, चल पड़े। विचार कर रहे थे महात्मा, ये कौन सी घटना है, क्या हो रहे, कहां मैं स्मशान में रहने वाला भिक्षा मांग के खाने वाला व्यक्ति, कहां राजा ने बुलाया महल बना दिया हाथ कटवा दिया, क्या कर्म है, कहीं कौन सा राजा। घूमते घूमते वहां काशी पहुंच गए। काशी में जाके एक विद्वान पंडित थे, उसके घर में आश्रय लिया, हाथ तो दोनों है नहीं क्या करें, इतना बड़े पंडित थे, ज्योतिषी थे, उनके घर में रुके और ये पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत जानते थे पंडित, ज्योतिष के बल के अनुसार। महात्मा ने कहा, पंडित जी आप इतने बड़े ज्योतिषी हैं, पूर्व जन्म के विषय में जानते हो, थोड़ा बताओ मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था, क्या पाप किया जिसके कारण से मेरे हाथ कटवा दिया। उतने में उस पंडित जी की एक पत्नी थी, इतने भयंकर थे पंडित जी, जितने शांत थे उतने ही उग्र स्वरूप, हर एक शब्द में पंडित जी को गाली देते, पंडित जी बिल्कुल सुनते थे शांत हो। महात्मा तंग हो गए, इतने बड़े विद्वान पंडित जी, सारा दुनिया मान रहे, पत्नी कव्वे के द्वारा काव काव करके उसको पर टूट पड़ रहे। महात्मा के मन में जिज्ञासा हो गई, पंडित जी आप इतने बड़े तपस्वी है, इतने बड़े ज्योतिष है, इतने बड़े विद्वान है, पत्नी आपको ऐसा क्यों करती, कारण क्या है। पंडित जी हंस पड़े, मेरा पूर्व जन्म यदि सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो महात्मा ने कहा कि आप बता दे दो। तो पंडित ने बताया, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी पत्नी थी वो गधी थी, उसके पीठ में कोई घाव हो गया था, तो घाव हो रहा था इसलिए मैं कौवा उसके पीठ में बैठ के बार बार नोच रहा था। एक दिन मेरी चोंच है उसमें फंस गई और वो तड़पने लग गई, इतने गंगा किनारे थे इसलिए हम दोनों जाके गंगा जी में गिर गए। तो गिरने से किसी पुण्यवशात मैं विद्वान ब्राह्मण बन गया और दैववशात मेरी पत्नी बन गई। पूर्व जन्म में गधी थी, मैं कौवा था, पूर्व जन्म में जो मैं उनको परेशान कर रहा था वही बदला अभी मुझे गई। तो महात्मा ने सोचा अच्छी बात है, तो मेरा क्यों हाथ कटवा दिया, कारण क्या। तो पंडित जी ने कहा, महाराज आप पूर्व जन्म में एक बहुत बड़े तपस्वी थे, मौन व्रत धारण किया था, तपस्या कर रहे थे, एक कसाई उसे छुड़ाकर गाय भाग रहे, गाय ऐसा भाग गई दूर, तो कसाई ढूंढते ढूंढते आपके वहां से गए, आपसे पूछा क्या मेरी गाय को आपने देखा। तो महात्मा मौन थे इसलिए उन्होंने हाथ से संकेत किया, इस तरफ से गई है करके, तो इसलिए इस तरफ से संकेत किया था हाथ से, इसलिए आपका हाथ कटवाना पड़ा। तो महात्मा के मन में विचार हो गया, मैं पूर्व जन्म में सत्य बोल दिया था, उसके कारण गाय की हत्या हो गई थी, हाथ से संकेत किया था इसलिए हाथ कटवाना पड़ा। महात्मा ने पूछा, जो राजकुमारी ने इस प्रकार जो कहा दिया था, मेरे ऊपर आरोप क्यों किया, इतना बड़ा मैं निर्दुष्ट होने पर भी। तभी पंडित जी ने कहा, वो राजकुमारी और कोई नहीं थी, वो जो गाय थी, और जो राजकुमार था वो कसाई था, तो कसाई ने गाय को मारा था, गाय को मारने के लिए आपने संकेत किया था, आपने संकेत करने से आपके हाथ कटवा दिया, क्योंकि वो गाय है आपका बदला लेने के लिए यहाँ राजकुमारी लेके बन के आई, और राजकुमारी है उसने जो उस कसाई रूप अपना पति को मार। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप यदि सत्य बोलते हैं दूसरे के हिंसा हो वो सत्य नहीं है, इसलिए देवी भागवत में कहा गया है सत्यम न सत्य खलु यत्र हिंसा, जहाँ हिंसा है वो सत्य नहीं है, दयान्विताम चान्द्रतमेव सत्य, यदि आपके उसमें वाणी में दया है, इसके आप रक्षा कर रहे हैं, भले ही झूठ बोल रहे हैं किंतु वो सत्य माना जाता है। शास्त्र में बता दिया है कहाँ कहाँ झूठ बोलना चाहिए, प्राण संकट में, धर्म रक्षा के लिए, विवाह काल में झूठ बोलने से झूठ नहीं माना जाता, सत्य माना जाता। यदि आप सत्य बोल दिया धर्म नाश हो रहे उस समय में वो सत्य नहीं माना जाता, इसलिए हम बोल रहे सत्य प्रियाहित होना चाहिए, तभी जाके वो वाणी का तप माना जाता है। तो इस प्रकार ये सारे जो तप है ये पुण्य और पाप के अंतर्भूत होते हैं, हे हनुमान जी इसके द्वारा ही जीव बार बार शरीर को प्राप्त करता है, पुनः कर्म करता है, इसलिए इनसे छुटकारा पाने के लिए मेरा वास्तव स्वरूप को जानना चाहिए, ये भगवान राम जी बता। आगे का विचार हम लोग करते हैं। शरणं शंकराचार्य केशवं बालनारायणं सूत्रभाष्यकृतौ।